Det är lång en väg bortåt Hundsrövdalen, mammer i myran är blöt som fan. Det är lång en väg bortåt Hundsrövdalen, mammer i myran är blöt som fan. Västvölvägen är blanka hål, där blir sent innan nästa mål. Det är lång en väg bortåt Hundsrövdalen, mammer i myran är blöt som fan. Västvölvägen är blanka hål, jag går jente vid nästa vår. Ja, jag går jente vid Östvölverje i röken från en herje. Jag ger mig inte en lut, för det är långt till det sätter sjön, långt mellan er röan, långt hem efter mars. Lång en väg bortåt Hundsrövdalen, mammer i myran var blöt som fan. Västvölvägen var blanka hål, gete rent i en västvölskål.